तेरा दीवाना है, अपना तुझको माना है। दिल तेरा दीवाना है, अपना तुझको माना है। मदहोश है ये समा, आओ ना। आके अब दूर जाओ ना तुम।